بسم الله الرحمن الرحيم باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. باب ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ ارشاد اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. آج کی اس نشست میں اللہ مالک الملک کی توفیق سے زکوٰۃ کے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ سے درخواست ہے کہ صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح اور درست بات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح اور سنی گئی بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کریں اور ہمارا اپنے گھر میں یہ بیٹھنا اور قیامت کے دن ہم سب کے لیے بڑی احتیاط ہے. ہماری نیتوں کی خرابی, ہماری ریاکاری کے ارادوں, ان کے سبب ہماری تباہی کا سبب بنا. اللہ ہماری نیتوں کی بھی اصلاح فرمائے اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے. آج کی باتیں اللہ کی توفیق سے زکوٰۃ کے متعلق عرض کرتی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا کیا معنی ہے. لفظ زکوٰۃ عربی زبان میں اس کے کتنے ہی معنی ہیں, ان میں سے ایک معنی مہارت تاکید کی کا قرآن کریم میں ہے اب اب رہا منزل کا, بے شک کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اس میں اموال ہی صدقہ تن تطہرہم وتزکیہم بہا, ان کے مالوں سے خرچہ لے, اس کے ساتھ ان کو پاکیزہ کر, ان کا تزکیہ کر. نفس زکوٰۃ یا عربی زبان میں ایک معنی پاکیزہ کرنا ہے, ایک دوسرا معنی نفس زکوٰۃ کا عربی زبان میں یہ ہے بڑھانا, نمو کرنا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے زکوٰۃ زرع کو کھیتی بڑھ گئی, کھیتی اس میں اضافہ ہوا, اس میں بڑھوتی ہوئی. ایک اور معنی جو لفظ زکوٰۃ کا عربی زبان میں آتا ہے وہ ہے مدح ثنا کرنا, تعریف کرنا. فلا تزکوا انفسکم, اے لوگو اپنی تاکیدی اپنی ستھائی کا ڈھونڈ نہ پیچھو. تو بات کا خلاصہ یہ ہے زکوٰۃ کے عربی زبان میں کتنے ہی معنی ہیں, ان میں سے ایک معنی تاکید کی صفائی ستھرائی ہے اور ایک معنی افزائش نمو اور زیادتی ہے. اور زکوٰۃ کا جو شرعی معنی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے جو فوائد ہیں ان میں یہ دونوں معنی موجود ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی سے مسلمان کے مال کی بھی ستھرائی ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے باقی مال میں اضافہ, اس میں برکتیں, اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی. اور شرعی طور پر زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ واجب, وہ فریضہ جو مخصوص مال میں مخصوص وقت پر اللہ کی رضا کے لیے مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. یہ بات کا پہلا حصہ. بات کا دوسرا پوائنٹ, دوسرا نقطہ, دوسرا حصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی ادائیگی صرف امت مسلمہ ہی میں نہیں, کئی امتوں میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے. سورہ الانبیاء میں اللہ مالک الملک اتنے ہی انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان کو امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان کو امام بنایا, وہ ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نیک اعمال کریں, وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کریں, وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کو ادا کریں, وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہمارے لیے عبادت کرنے والے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر ہے. وہ فرمایا وَكَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے اور نبی تھے, اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے اور اپنے پروردگار کے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کی وصیت ہے جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت ہے. بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف امت مسلمہ ہی پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں میں بھی اس کا وجود تھا. اور میں نے صرف تین مقامات سے آیات پڑھی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی آیات کریمہ قرآن کریم میں موجود ہیں. تیسرا نقطہ یا تیسرا پوائنٹ, زکوٰۃ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں سب فرض ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تین ادوار ہیں. پہلا دور نبوت سے قبل کا, دوسرا دور نبوت کے بعد کا, اور اس دوسرے دور کے دو حصے ہیں, ایک دور مکی اور دوسرا دور بدر. دور مکی میں آپ کی بعثت کے بعد بعثت سے لے کر ہجرت تک کا جو زمانہ ہے اس کو دور مکی کہتے ہیں, اور یہ قریباً 13 سال کی مدت کا زمانہ ہے. دور مکی میں اللہ کی راہ میں مال کے خرچ کرنے کی زیادہ ترغیب ملتی، لیکن باقاعدہ صورت میں صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت نہ تھی. مدنی زمانہ میں زکوٰۃ فرض تھی، اور کسی حال ہوئی اس بارے میں علماء امت کے کتنے ہی اقوال ہیں، جن میں سے ایک مشہور قول یہ ہے کہ زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال شوال کے مہینہ میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں سے فرض. تو مشہور بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دور مدنی میں ہجرت کے دوسرے سال شوال کے مہینہ میں فرض ہے، اور اس کے علاوہ بھی علماء کے اس بارے میں اقوال ہیں. مشہور اور موٹی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مدنی دور میں اس تفصیل کے ساتھ امت پر فرض ہوئی جو تفصیل آج بھی باقی. نمبر چار، زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیلیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی بہت سی دلیلیں. اگر آج کی ساری نصیحت صرف انہی دلائل کو ذکر کرنے کے لیے مخصوص کی جائے تب بھی آج کی نصیحت اس کے لیے کافی نہ ہوگی. سب ایک دلائل کا ذکر کر کے بات کو انشاءاللہ آگے چلاؤں. ابتدا میں جو آیت کریمہ صحیح بخاری میں سے پڑھی ہے، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. اور یہ آئی قرآن کریم میں اتنے ہی مقامات سے آئی ہے. اگر اللہ کسی کام کے کرنے کا ایک دفعہ خود دے، اس کام کی تربیت کے لیے اللہ کا ایک دفعہ کہنا ہی کافی ہے. لیکن زکوٰۃ وہ فرضیت وہ فریضہ ہے، ایک دفعہ نہیں، اللہ مالک الملک کی طرف سے زکوٰۃ کے بارے میں کتنی ہی مرتبہ ہے. امت کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی زکوٰۃ کی فرضیت کو کتنے ہی انداز سے اور پیارے پیارے اندازوں سے امت کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کی. ایک حدیث میں ہے، اور وہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر. پہلی بات، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی کے سنوارنے والا، کوئی مشکلات سے نجات دینے والا نہیں. اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. دوسری بات، نماز کا قائم کرنا. تیسری بات، زکات کا ادا کرنا، چوتھی بات رمضان کے روزوں کا رکھنا، اور پانچویں بات اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اسلام کو ایک عمارت سے تشکیل، جتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو سمجھنے والا دل عطا کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی جس کی پانچ بنیادیں ہیں، اور ان پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد زکات کی ادائیگی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کی جو اہمیت ہے، فرض تو ہے، اب فرضیت کے بعد جو اور سنگین اہمیت ہے اس کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقیم الصلاۃ ویعطوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك اقموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور حکم دینے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہے؟ بولیے اللہ تعالی۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں، اور کب تک جنگ کروں؟ جب تک کہ وہ تین باتوں کا اقرار نہ کروں، جب تک کہ وہ تین باتوں پہ عمل نہ کریں۔ پہلی بات، وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات، ویقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں۔ اور تیسری بات، ویؤتوا الزکات، اور زکات کو ادا کریں۔ جب تک ان تین باتوں کا اقرار و اعلان اور لوگ عمل نہ کریں، مجھے کیا حکم ہے؟ لوگوں سے جنگ کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَقَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ۔ جب لوگ ان تین باتوں کا اعلان و اقرار اور ان تین باتوں پہ عمل کریں، کون کون سی تین باتیں؟ میرے پاس اپنی انگلیوں پہ گنتی، توحید اور رسالت کی گواہی، نماز کا قائم کرنا، اور زکات کا ادا کرنا۔ جب تک لوگ ان تین باتوں کو نہ کرے، مجھے یقین ہے کہ میں ان پہ جنگ کروں۔ بعض اوقات حضرات علماء ان مسائل کے متعلق بات کرتے ہیں تو لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی سختی ہے۔ میں اللہ کی توحید سے کوشش کرتا ہوں کہ بات ان کی پیش کروں جن سے زیادہ اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی زیادہ مہربان ہے، اور پھر جس کا دل چاہے مانے، میں چاہے نہ مانے، اس کی اپنی قسمت۔ فرمایا جب تک لوگ تین باتیں نہ کرے، مجھے ان سے جنگ کا حق ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار، نماز کو قائم کرنا، اور زکات کو ادا کرنا۔ اور فرمایا جب یہ تین باتیں کر لیں لوگ مجھ سے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیں گے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اگر نہ کریں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد جو خلفاء ہیں, جو اسلامی حکومت ہے, کیا لوگوں کا خون و مال ان تین باتوں کے نہ کرنے کے باوجود اسلامی حکومت سے محفوظ ہوگا؟ جب لوگ یہ تینوں باتیں کر لیں گے کہ اپنے مالوں کو اور اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو خود سے محفوظ کر لیں گے, ہاں اسلام کے حق سے, تو اس کے بعد ایسی حرکت کریں جس کی وجہ سے اس کا خون مباح ہو, وہ ایسا کسی کو قتل کرے تو حج و رسالت کا اقرار کرے, نماز پڑھے, زکات دے, اب کسی کو قتل کر دیا, اب کہیں میرے لیے چھٹی ہے, شادی شدہ ہونے کے بعد گرفتاری کرے. فرمایا ان تین باتوں کی وجہ سے اس کا خون اور اس کا مال مجھ سے محفوظ ہو جائے گا. ہاں اگر اسلام کے کسی حکم کے تحت اس کا قتل کرنا والی ہو تو الگ بات ہے, وہ حساب ہو مال اللہ, اب لوگوں کا حساب اللہ کا ہے. اور کوئی یوں نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات شاید اپنی ہی طرف سے کہی اور اپنی طرف سے نہیں کہی, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, اپنی زبان مبارک کو تب جنبش دیتے ہیں جب آسمان کی طرف سے بدلا. اور قرآن کریم میں سورہ التوبہ اللہ مالک الملک نے اسی بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا, ارشاد فرمایا, فَإِذَا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقعد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فرمایا جب حرمت کے چار مہینے گزر جائیں, حق المشرکین حیث وجدتموہم, جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو. یہ مکے کے مشرک مسلمانوں کو انہوں نے کتنا تنگ کیا. فرمایا اب حرمت کے مہینوں کے گزرنے کے بعد جہاں پاؤ کاٹ دو, فقتلوہم حیث وجدتموہم وخذوہم, اور ان کو پکڑو, وَحْصُرُوهُمْ ان کا محاصرہ کرو, وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَقْصَدٍ ان کے لیے ہر بات کی جگہ میں بیٹھو. چار باتیں سنا, قرآن کریم کے الفاظ اور ترجمہ پہ غور کیجیے. حرمت کے مہینے گزر جائیں, مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو, پہلی بات, نمبر دو ان کو پکڑو, نمبر تین ان کا محاصرہ کرو, نمبر چار ان کے لیے ہر جگہ ساتھ میں بیٹھو. اگر ایک ہی بات کہی جائے ان کو قتل کر دو, بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے, بات جب جاننا رہی کافی کیا بات, لیکن مسلمانوں کو اذیت دینے کی وجہ سے, اللہ کے حبیب کو اذیت دینے کی وجہ سے اللہ کو ان پہ کتنا غضب. چار باتیں سنائی, قتل کرو, پکڑو, محاصرہ کرو, ان کی طاق میں ہر جگہ بیٹھو. اور اس کے بعد کیا فرمایا, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہی مشکل, اگر تین کام کریں تو ان کی راہ کو چھوڑ دو, ان تین کاموں کے سننے سے پہلے اپنے ذہن میں ذرا تصور لائیے کہ یہ تین کام اللہ کے ہاں کتنے عظیم ہوں گے, کہ یہ مشرک جن پہ اتنا غضب ہے, جن پر اللہ کی اتنی ناراضگی ہے, چار باتیں فرمائی, جہاں پاؤ قتل کر دو, پکڑو, محاصرہ کرو, ہر جگہ پاس میں بیٹھو, چار باتیں فرمائی پر ایک بات کا ہوں, لیکن ان کے رائے وہ غلط ہے. اللہ فرمایا اگر یہ تین باتیں کریں تو ان کی راہ کو چھوڑ دو. اور وہ تین باتیں کیا ہیں؟ توبہ کریں نمبر ایک, انگلیوں پر دھیان, نمبر دو نماز کو قائم کریں, اور نمبر تین زکات کو ادا کریں. ذرا غور کیجیے بھائیوں, ان تینوں باتوں کی اللہ کے ہاں کتنی قدر منزلت ہے. توبہ, نماز کا قائم کرنا, زکات کا ادا کرنا, اور دوسرا پہلو بھی ہے. اسی بات کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجیے, اگر یہ نہ کریں تو پھر کیا ہو؟ پھر چھوڑنا ہے کہ مارنا ہے؟ بات واضح ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بات ملی کہ نہ ملی؟ تین باتیں جب تک نہ کرے مجھے ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم, اور تین باتوں کے نہ کرنے کی صورت میں ان کے خون اور ان کا مال مجھ سے محفوظ ہے. اور یہاں بھی فرمایا ان کا اگر توبہ کریں, نماز کو قائم کریں, زکات کو ادا کریں, ان کی راہ کو چھوڑ دیں. اور اسی سورہ توبہ میں تین چار آیات بعد, آیت نمبر 10 کے بعد, 10 کے بعد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہی نہیں کہ ان تین کاموں کے ادا کرنے تک پانچ اور گیارہ, یہی نہیں کہ ان تین کاموں کے کرنے پر ان کا خون معاف ہے, ان کی راہ کو چھوڑ رہے نہیں. اگر یہ تین کام کر لیں تو اے اللہ کے نبی کے ساتھیوں, اے ابو بکر, اے عمر, اے عثمان, اے علی, اے عبد الرحمن, اے طلحہ, اے زبیر, اے ابو عبیدہ الجراح, اے اللہ کے نبی کے ساتھیوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, اخوانکم فی الدین, یہی مشرق تمہارے دینی بھائی. بات واضح ہوئی کہ نہ؟ اس آیت کریمہ کے لیے دونوں باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک توبہ کی, نماز کے قائم کرنے کی, زکات کے ادا کرنے کی اللہ کے ہاں کتنی قدر منزلت ہے. یہ تین کام کرنے والے زمین کی گہرائیوں سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں. اور کتنی بدنصیبی ہے کہ کتنے اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ان تینوں کاموں ہی میں سستی کرتے ہیں, یا ان تینوں کاموں میں سے ایک یا دو میں سستی کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے. بدتمیزی ہے یہ, اللہ کی رحمت کا امیدوار نہیں, یہ بدتمیز ہے. اور دوسری بات جو ان دونوں آیات کریمہ سے معلوم ہوئی کہ جو مشرک یہ تین کام نہ کرے اس کی جان محفوظ نہیں. تو چوتھا نقطہ یہ عرض کر رہا تھا کہ زکات کی فرضیت کے لیے کتاب و سنت میں بہت سی آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کتنی زیادہ ہے. ایک اور بات عرض کرتے پانچویں نقطہ کی طرف منتقل ہوتا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے زمانہ مبارک میں کچھ لوگوں نے زکات کی ادائیگی سے انکار کیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے کہا گیا مسلمانوں کی پریشانی کا آرم ہے, مسلمانوں کے دشمن ہر طرف سے اکٹھے ہو رہے, حتیٰ کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطرہ مس ان سے مرنے کی ان سے نان معاورہ کی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال والله لو منعوني إطالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على مسح فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو شخص زکات میں اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا اور کیا کہوں جو ہمارے مسلمان اسلام کی طرف نسبت کرنے والے دونوں میں فرق نہیں کرتے بلکہ رمضان کے بعد دونوں ہی چھوڑ دیتے ان کے بارے میں کیا کہا جائے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکات کے درمیان فرق کرے نماز پڑھے اور زکات ادا نہ کرے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر ان لوگوں نے اس رسی کے دینے سے انکار کیا احسان رسی جو اونٹ کے گلے میں باندھی جاتی ہے اللہ کی قسم اگر زکات کی وہ رسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دیا کرتے تھے اگر اس رسی کی ادائیگی میں انکار کیا تو میں ان سے جنگ ضرور کروں اور ذرا بات کو غور کیجیے ابو بکر کون ہے جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ سبق کرنے والا کون ہے ابو بکر اتنی سختی کیوں ہے بیکار سختی ہے اور اس کی جانب سے ہے جس ایسا مہربان ساری امت میں کوئی اور اس بات کی گواہی کس نے دی ہے جن کی بات میں مبالغہ نہیں لیکن اتنے خطرناک ہیں زکات میں دی جانے والی ایک رسی اگر کوئی اس کے دینے میں تردد کرے گا وہ نہ دے گا میں ابو بکر اس سے جنگ کروں اور مشکات میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فألّف الناس وارفق بهم لوگوں سے بدنی کیجیے ان پہ مہربانی کیجیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ناراض ہوتے اور فرماتے ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام انہ قد انقطع اللحم فتم الدین اینقض کان حی اے عمر زمانہ جاہلیت میں تو مرا جا سکتا اب اسلام کی باری آئی ہے تو کمزور ہو گیا انہ قد انقطع اللحم وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے وتم الدین دین پورا ہو چکا ہے اینقض کان حی کیا دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ ہو اس زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی کے ہوتے ہوئے دین میں کمی آ جا دوسرے رقیوں میں یا تو دین مکمل باقی رہے گا یا ابو بکر باقی نہ رہے زکات اس کی اہمیت اس کی حیثیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے نمبر پانچ جو بات عرض کرنی ہے, مسلمان اللہ والے زکات کی ادائیگی کا کتنا شوق رکھتے ہیں, مسلمانوں کے کتنے بھی واقعات ہیں. تین واقعات اللہ کی توفیق سے ہر کرتے چھٹا نقطہ عرض کرو. موقع امام مالک میں ہے رحمہ اللہ, سلیمان بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, شامی لوگ شام کے رہنے والے, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جن کو امیر الامہ کا لقب ملا, ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کی اور اپنے غلاموں کی زکات ادا کریں. اور مسئلہ کیا ہے, نہ گھوڑوں میں زکات ہے نہ غلاموں میں زکات ہے. اب ذرا غور کیجیے, بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے لیکن اس لیے کہتا ہوں تاکہ فائدہ ہو. کتنی دفعہ ہم مسئلہ ڈھونڈتے ہیں کس لیے, تاکہ بچ جائے. اب شام والے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے عرض کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی اور اپنے غلاموں کی زکات ادا کریں. حضرت ابو عبیدہ انکار کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو چٹھی ارسال کرتے ہیں. شامی لوگ اس بات پر اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کی اور ان کے غلاموں کی زکات لی جائے. ان میں فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں تحریر کرتے ہیں, گھوڑوں اور غلاموں کی زکات نہیں جائے. شام والے پھر اقرار کرتے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دوبارہ چٹھی لکھتے, عمر فاروق تحریر فرماتے ہیں, اگر ان کا اصرار ہے ان سے زکات لے لو اور انہیں سے تقسیم کر. امام مالک فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ان کے فقیروں پر انہیں کے علاقے میں تقسیم کر. ذرا غور کیجیے, گورنر شام انکار کر رہا ہے ان کا اصرار ہے, امیر المؤمنین مدینہ میں بیٹھے انکار کرتے ہیں پھر اصرار ہے. مجبوراً ان کے گھوڑوں اور غلاموں کی زکات لینی پڑتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اصرار ہے لے لو لیکن نہیں خرچ کرتے. کیسے مسلمان ہیں. ایک دوسرا واقعہ سنن ابی داؤد میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں ہے, الفاظ میں کچھ اختلاف ہے لیکن مفہوم مانا سے سعید بن غفلہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. سعید بن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل زکات اکٹھی کرنے والا آتا, ایک شخص اس کے ذمہ ایک پیڑ میں زکات ہے, اب وہ اونی پیش کرتا ہے جو بہت بڑی ہے, ناقتن کونا پوچھے تو ہان والی اونی. وہ جو زکات کو کلکٹ کرنے کی جائے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہی اونی. اب وہ مال والا اونٹ والا کہتا ہے میں چاہتا ہوں انی احب ان اعطی خیر ابلی, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اپنا وہ اونٹ دوں جو میرے تمام اونٹوں میں سے سب سے شاندار. کیسے لوگ تھے اور کیسے ان کے جانشین ہیں اللہ من شاء اللہ. وہ انکار کرتا ہے, صاحب اونٹ اس اونٹ سے کچھ ہلکا حرام ہے. اس اونٹ سے کچھ ہلکا ایک دوسرا اونٹ دیتا ہے زکات کے لیے جو آیا ہے وہ اس کے لیے میں کچھ انکار کر سکتے کہتے ہو یہ تو بہت اچھا ہے. اب وہ تیسری دفعہ ایک اور اونٹ دیتا جو پہلے دونوں اونٹوں سے کمتر ہے. اب زکات لینے والا اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے اور وصول کرتا ہے اور ساتھ اپنے در کا اظہار کرتا ہے. معلوم نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری بات خود کرے کسی نے اتنا اعلیٰ اونٹ زکات میں کیوں لیا. اور شاید آپ یہ فرمائیں کہ تو نے اس کا بہترین اونٹ کیوں لیا. کیا خواہش ہے اپنا بہترین سے بہترین مال اللہ کی راہ میں دیا جائے. ایک تیسرا واقعہ اور وہ واقعہ عورتوں سے متعلق ہے. عورتوں کی زیورات سے جو محبت ہے ہم جانتے ہیں. دو عورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور یہ حدیث سنن ابی داؤد ہے. عمر بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. دو عورتیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ایک ماں ہے اور ایک بیٹی. اور بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتو تین زکات ہذا, کیا تم ان دو کنگنوں کی زکات ادا کرتی ہو؟ جواب میں عرض کیا جاتا ہے لا نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ سونے کے ان دو کنگنوں کی وجہ سے جن کی تم نے زکات ادا نہیں کی اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنائے. اب ایک جملہ تھا اس عورت پر جس کی سینہ میں ایمان ہے کیا اثر ہوتا. کتنے کہنے والے اس بات کو کہتے ہیں اور کتنے سننے والے سنتے ہیں. اس کان سے سنی دوسرے کان سے نکالتے کیا اثر ہوتا. مہاری بیان کرتا ہے اور وہ اپنے بیان میں سچا ہے. وخلعت ہونا وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. دونوں کنگن اپنے بازوں سے اتار دیے, خدمت اقدس میں پیش کیے اور عرض کی یہ دونوں کے دونوں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے رسول کے لیے ہیں. جہاں آپ چاہیں اس کو خط کر. مطالبہ کیا ہے؟ ان دو کنگنوں کی زکات کی ادائیگی کا. اور عمل کیا ہو رہا ہے؟ سارے کنگن ہی اللہ کی راہ میں دیے جا رہے ہیں. تو پانچواں نقطہ جو عرض کیا وہ یہ تھا کہ مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے وہ زکات کی ادائیگی کا کتنا شوق رکھتے ہیں. اب بھی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک رہیں گے لیکن تعداد بہت چھوٹی. چھٹی بات, کس کس چیز پر زکات ہو؟ ابھی جو حدیث آخری پڑی اس سے معلوم ہوا کہ سونا میں زکات, اسی طرح چاندی میں زکات. نصاب کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اواق سے کم میں زکات دیں. پانچ اواق کیا ہے؟ پانچ اواق سے مراد پانچ اوکیے ہیں اور ہر اوکیے میں بیس اور ہر اوکیے میں چالیس درہم. چالیس ملٹی پلائی فائیو, پانچ ضرب چالیس کتنے ہوئے؟ دو سو درہم. دو سو درہم چاندی ہو تو وہ قابل زکات ہے, اور بیس مثقال سونا ہو تو وہ قابل زکات ہے. اب بیس مثقال کتنے ہیں اور پانچ سو بیس مثقال سونا کتنے گرام ہے اور دو سو درہم چاندی کتنے گرام ہے؟ جو بیس مثقال سونا ہے اس کا وزن ستر گرام ہے. زمانے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق انہوں نے بیان کیا کہ بیس مثقال سونا اس کا وزن آج کے حساب سے ستر گرام ہے, اور دو سو درہم چاندی اس کا وزن چار سو ساٹھ گرام. پھر کہتا ہوں چاندی کا نصاب کیا ہوا؟ چار سو ساٹھ گرام, اور سونے کا نصاب ستر گرام. اگر کسی کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی ہو جائے تو اس پر زکات واجب ہے, اور کتنے واجب ہے؟ اس کا چالیس کا حصہ, اور اسے ساڑھے دو. اور اگر کسی کے پاس چار سو ساٹھ گرام سے کم چاندی ہو اور ستر گرام سے کم سونا ہو لیکن دونوں چیزوں ہوں تو دونوں چیزوں کی قیمت کو جمع کیا جائے اور اس مجموعہ پر زکات ہو. اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑے سے ڈالر ہے, تھوڑے سے ریال ہے, اب جم کے دنوں میں تو کتنی کرنسی ہے لوگوں کے پاس ہوتی, اب کیا کریں گے؟ سب کو جمع کریں گے. ان دینا کے لیے سونا بھی تھوڑا ہے, چاندی بھی تھوڑی ہے, ڈالر بھی تھوڑے ہے, ریال بھی تھوڑے ہے, چھٹی ہو گئی. یہ جو ڈالر ہے یا ریال ہے یا پاکستانی ہو گیا, اصل میں یہ تو رسید ہے نا. جو لوگ مالیات کے شعبوں میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں, اصل میں تو یہ رسید ہے کہ حکومت وقت ان دس طرف, جس طرح کے لکھا ہوتا پاکستانی ہوتا, ان دس طرف اس کے برابر سونا چاندی دینے کی پابند ہے. ان تمام قسم کے املاک کو جمع کیا جائے, چاندی تھوڑی, سونا تھوڑا, ریال, ڈالر, نوٹ, جو کچھ ہے ان سب کو جمع کر کے اس کا چالیسواں حصہ زکات کے طور پر ادا کیا جائے گا. یہ آج کے دس کی چھٹی بات ہے. ساتویں بات جو آج زکات کے متعلق عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سونے اور چاندی پر اور اسی طرح روپوں, ریالوں, ڈالروں, پاؤنڈوں پر زکات ہے, اسی طرح زمین کی پیداوار پر بھی زکات ہے. جو پیداوار کھیتی سے ہو یا درختوں سے ہو, قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں من ثمری اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده, جب پھلوں کا پھل آئے تو اس سے کھاؤ. اذو من ثمری اذا اثمر, جب پھلوں کا پھل آئے تو اس سے کھاؤ. وآتوا حقه يوم حصاده, اور جس دن کاٹو ان پھلوں کا حق بھی ادا کرو, کھاؤ بھی اور اللہ کا جو حق ان پھلوں میں ہے وہ حق بھی ادا کرو. پھلوں اور زمین کی جو پیداوار ہے اس میں نصاب کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصاب بھی بیان فرمایا. ابتدا میں جو حدیث ہے صحیح بخاری میں, یہ حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فینا اقل من خمسۃ عاصق صدقہ. اگر زمینی پیداوار پھلوں کا جو محصول ہے, پھلوں کا جو مجموعہ ہے, اگر وہ پانچ اوسط سے کم ہو تو ان پر زکات نہیں. کسی شخص کا باغ ہے, اس باغ کی جو مجموعی پیداوار ہے وہ پانچ اوسط سے کم ہو, اس پر کوئی زکات نہیں. سوال یہ ہے پانچ اوسط کس سے ہوتے ہیں؟ اوسط جمع ہے وسط کی, اور ایک وسط میں سات سا ہوتے ہیں. جب ایک میں سات ہوئی کتنی, تو پانچ میں کتنے ہوئے؟ تین. اور ایک سا میں کتنے چیزوں ہوئے؟ تو علماء کرام نے اللہ ان کو جزائے خیر دے موجودہ وزن اس کا نکالا ہے. عام مشہور وزن جو سا کا نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو کلو اور ربع کلو, سوا دو کلو ہے. اب سوا دو کلو ایک سا ہوا تو تین سو سا کتنے کلو بنے گی؟ چھ سو پچہتر کلو. اگر کسی سب سے باپ کی پیداوار چھ سو پچہتر کلو ہو تو اس باپ پر زکات کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکات. تیسرا سوال یہ ہے کہ باغ کی پیداوار پر, کھیتوں کی پیداوار پر زکات کس حساب سے نکالے؟ سونے چاندی مال و دولت ان کے متعلق زکات کا حساب کیا تھا؟ زکات کا نصاب چالیس ماسک تھا, سونے سے اڑائی. کھیتوں کی پیداوار اور باغات کی پیداوار اس کا نصاب مختلف. صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما فقط السماء والعلوم او كان عطريا ففيها الوسع وما سقي بالنبض ففيه الوسع الوسع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر کھیتوں کی سیرابی بارش کے پانی سے ہو یا چشموں سے ہو یا کھیت ایسے ہو کہ ان پودوں یا اس کھیتی کی جڑیں خود بخود زمین سے پانی جذب کریں, ان کو پانی دینے کی ضرورت نہ ہو, ہاں آسمان کی بارش کافی ہو یا چشموں کا پانی کافی ہو, یا وہ پودے یا وہ پیداوار اپنے پانی کو زمین سے خود حاصل کرے, کسان کو ان کو سیراب کرنے میں محنت نہ کرنی پڑے. فرمایا اس میں جو زکات ہے وہ پیداوار کا دسواں حصہ ہے, دس فیصد. اب اگر 675 کلو پیداوار ہوگی تو اس کی زکات کتنی ہوگی؟ 7.5 فقط کلو اور آدھا کلو. اگر 500 کلو ہوگی زکات کتنی ہوگی؟ 70. اور اگر پیداوار کے لیے اونٹ سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے یا گائے سے یا انسانی محنت سے کسی طریقے سے زمین کو تیراک کیا جاتا ہے تو پھر جو زکوٰۃ ہے وہ بیسواں حصہ ہے پانچ فیصد. اگر 700 کلو پیداوار ہے اور اس کی سیرابی کے لیے کسان نے محنت کی ہے تو کتنے کلو زکوٰۃ ہوگی؟ 35 کلو. اس پانچواں مسئلہ یہ ہوا کہ باغات کی پیداوار پر زمینوں کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے لیکن اس کا حساب یہ ہے کہ وہ پیداوار اس کی مجموعی مقدار 5 بطخ ہو تو 675 کلو بنے. اور اگر پیداوار آسمانی پانی سے یا چشموں کے پانی سے یا بغیر انسانی محنت سے ہو تو زکوٰۃ کا نصاب 10 حصہ ہے. اگر اس کی سیرابی میں انسانی محنت کا حصہ ہو تو پیداوار کا 5% بطور زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے. آج کا مسئلہ جو اب بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی سزا کیا ہے. زکوٰۃ کا نصاب گاؤں میں بھی ہے, بستیوں میں بھی ہے, ٹنکوں میں بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مخاطبین ہیں شاید یہ گاؤں بکریوں اور اونٹوں کے مالک نہ ہو, اس لیے اس مسئلہ کا ذکر اب نہیں کیا جا سکتا تاکہ جن مسائل کی ہمیں ضرورت ہے ان سے اس وقت آگاہی حاصل ہو. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ ایک سزا اس کی تو یہ ہے جو گزشتہ درس میں گزر چکی ہے, اسلامی حکومت اس کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو اس پر مجبور کرے. اگر باتوں سے نہ مانے اسلامی حکومت بزور طاقت اس کے زکوٰۃ کو وصول کرے, اور اگر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اسلامی حکومت کو جنگ کرنی پڑے تو اسلامی حکومت اس سے جنگ کرے گی. جس طرح کے گزشتہ دس سے گزر چکا ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا. یہ بات تو اس دنیا آخرت میں کیا ہے؟ قرآن و سنت میں اس حصے میں کتنی ہی آیات اور کتنی ہی احادیث و شریفہ آئی. اس موقع پر صرف ایک آیت اور ایک حدیث کا ذکر کر کے اس کے بعد جو نقطہ ہے اس کو ذکر کر. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی اس کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. یوم یسمع علیہا فی نار جہنم, جس دن وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. تکوا بہا جباہہم پھر اس جہنم کی آگ میں گرم کیے ہوئے سونے چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں پر, ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پہ داغ لگائے جائیں. اور اگر کسی شخص کے ذہن میں بات نہ ہو ایک ریال لے لیے تاریخوں کے لیے دس تیس نہیں صرف ایک ریال دے دے, اور جو آگ ہے جلدی ہوئی اس میں اس کو ڈال دے, پندرہ بیس منٹ اس کو آگ میں رکھنے دے, پھر اس کے بعد اس پچھلے ہوئے ریال کو اپنی پیشانی پہ رکھ دے, اگر وہ صبر کر سکے پھر یا پھر زکات ادا نہ کرے. اور دنیا